राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 6 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः खतरनाक है। चाहते तो है, चाहते नहीं है, ये तो लगेगा तब हम चाहते नहीं हो। और हमारी इच्छा नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? हम तो चाहते तो हैं भगवान। हम चाहते तो हम भी मानते हैं, तो है ये हम भी मानते हैं, हमारी जस्ता है। देखो असली चाह न होने पर वो चाह पूरी न हो तो बालक भी शांति से रहता है क्या? अगर आप चाहते हैं तो जब तक दूर न हो तब तक पैसे नहीं गिरने चाहिए। क्या होता है तो वो असली चाह नहीं है। मार्गे प्रयातुर मणिला भवन में लभेत मोक्षो यदि धन्य मार्गे मार्ग में चलते चलते अगर मणि मिल जाए तो अच्छी बात है, ये खुशने वाली है। ऐसे कल्याण हो जाए अच्छी बात है, कल्याण हो जाए अच्छी बात है, इतना चाहते मणि इसको ही चाहते। ऐसे नहीं भी है, कल्याण भी हो जाए, अपना काम करते हैं, भोग भी भोगे, आराम भी करें, रुपया भी कमावे, ऐसा आराम भी करें, मुक्ति हो जाए। ये असली चाह ना होने पर उसकी पहचान है, जब तक आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, नींद नहीं आगी, भूख नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बात। असली लगन लगे तो ये सुहाती नहीं, ये जब तक सुहाती है तब तक सहना है। वो सामान्य चाहना है तभी तो इकट्ठे हुए हो, ऐसी चाहना नहीं है वो आते ही नहीं। कुछ भी चाहना नहीं होती वो सत्संग आते हैं या आते ही नहीं, तो हम मानते हैं। बंधु असली चाहना होने पर बेचैनी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी, चैन से नहीं रहेंगे। ये खास चाहना पूर्ति का साधन है। और संयोग जन सुख तो गीता ने कहा है, ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवं थे आद्यंत वंत कौन थे नपेशु रमते बुधा। ये ही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य जितने सुख हैं वे दुखों के कारण है। जितने संबंध जन्य शब्द स्पर्श भूख रस गंध मान बढ़ाई आदर सत्कार ये जितने संबंध है, संबंध जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। दुख भोगने अशुभ भोगने वाला हो तो भोगना पड़ेगा ही, नियम है। कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, कोई क्या हो, जो संबंध जन्य सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा अवश्य। तो संबंध जन्य सुख है वो ही दुख का कारण है। कहते संबंध जन्य सुख नहीं क्या है, वो सुख है अपना आपका निजानंद आत्मानंद ब्रह्मानंद परमानंद, वो संबंध जन्य नहीं है। जैसे जीव का स्वरूप बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख है वो आपका है। संसार का सुख ठहरेगा नहीं क्योंकि आपका सुख है ही नहीं वो। आपका सुख आपके पास वही ठहरेगा जो आपकी चीज होगी, जो आपका नहीं हो कैसे ठहरेगा आपके पास। तो जितने स्पर्श देंगे संबंध विषयेन्द्रिय संयोग अग्रे अमृत परिणाम विष में तत्सम राजस्मृत परिणाम विष इधर होगा वो राजस्व होगा। वो सुख आपका सुख नहीं है, वो निजी सुख नहीं है, निजानंद नहीं है, आत्मानंद नहीं है, परमानंद नहीं है, तो वो रहेगा नहीं। संबंध जन्य सुख रहेगा कैसे, संबंध हृदय में रह नहीं सकता। देखो एक खास बात है, संसार का वियोग देती है। आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, ये दशा थी पहले। फिर आपका हमारा परिचय हुआ, जानने लगे, अंत में वियोग होगा। चाहे आप चले जाओ, चाहे ये चले जाए, दोनों चले जाए, वियोग होगा। तो पहले वियोग, पीछे वियोग। वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित्य के द्वारा नित्य आत्मा को सुख कैसे होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस सहज सुख राशि को कैसे हो जाएगा। नित्य को अनित्य सुख कैसे होगा। तो संयोग जन सुख है, अनित्य है, किसी को कभी रहा ही नहीं, मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलना असंभव है। अब उस सुख में लगे हुए होंगे तो दुख पाएंगे, इसमें कोई संदेह हो रही है। इस वास्ते संयोग जन सुख का त्याग करें आप, तब आप असली सुख को चाहते हैं। जब तक असली सुख को चाहते हैं, संयोग जन सुख लेते रहेंगे तो तत्व मिलेगा नहीं। बातें करो, सीख जाओगे, पंडित बन जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दे दोगे, पर शांति नहीं मिलेगी। जब नाशवान पदार्थों के द्वारा जब तक सुख भोगते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्यों, आप तो अविनाशी, पदार्थ विनाशी, तो विनाशियों के सुख से, विनाशियों के संयोग से सुख होने पर अविनाशी सुख कैसे हो जाएगा। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि है वो सुख मिलेगा। तो वो है सहज सुख है, वो आपका निजानंद है, वो निजानंद है, वो जाएगा नहीं। परंतु वो मिलेगा कब, जब ये अनित्य आनंद को छोड़े हुए, तब संयोग जन सुख का त्याग नहीं करोगे सुख मिलेगा नहीं, उसे विमुख रहोगे। संसार से विमुख हो तो परमात्मा के सम्मुख होगे, सम्मुख हो तो आनंद मिलेगा, आत्मानंद है, परमानंद है, मिलेगा। इस बार से संबंध जन सुखों का त्याग करना चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। प्रश्न तो यही है कि संयोग जन सुख छोड़ने में हम असमर्थ है, कैसे छोड़े। संयोग जन सुख जो आप बाधक बता रहे हैं, इसको छोड़ने में हम असमर्थ है, हम कैसे छोड़े इसको। देखो भाई, आप माने चाहे ना माने, मनुष्य मात्र समर्थ है, मनुष्य मात्र, हिंदू मुसलमान ईसाई बहुत कोई क्यों ना, आप इसमें स्वतंत्र हैं, आप इसमें समर्थ हैं। आप अपनी कायरता को स्वीकार न करें। आप नित्य हैं, नित्य है वो अनित्य का त्याग कर सकता है। और सच्ची बात तो ये है, अनित्य का त्याग निरंतर हो रहा है। जैसे आपके मन में हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। ये संसार का नित्य निरंतर वियोग हो ही रहा है। कोई कह सकता से आपको जितनी उम्र आई है उतना आपका शरीर से वियोग हो चुका, तो वियोग तो नित्य है, संयोग अनित्य है। तो नित्य को अनित्य का त्याग नहीं कर सका, जो नित्य है वो अनित्य का त्याग नहीं कर सकेगा तो कौन करेगा बताओ। आप कोई बता सकते हो कि संबंध जन सुख नित्य है क्या, बताओ, कोई बताओ, आप कोई बोलो, संयोग जन सुख नित्य है क्या, और आप अनित्य है क्या। आप बालक बना गया, जवानी गई, वृद्धा गई, अवस्था गई, आप रहे तो ये सब अनित्य है, आप नित्य है। ये जो आप नहीं जान सकते ऐसी बात नहीं है, इसमें आप ऐसा बोलते हो हम त्याग नहीं सकते तो विचार पूछना चाहिए कि हम कैसे त्याग, उपाय पूछो। त्याग नहीं सकते तो जो आप अस्थि बदल दिया आपने, अब हम खत्म हो गया। उपाय पूछ रहे महाराज जी, उपाय पूछ रहे हैं वो। उपाय कहाँ पूछ रहे हैं, वो तो क्या त्याग सकते ही नहीं। त्याग सकते हैं, हमें उपाय बताइए क्या कैसे। उपाय बड़े सीधे बताए, दूसरों को सुख दीजिए। मैं भूल गया हुआ महाराज, उन्होंने पूछा है? मैं भूल गया हुआ कहने में, उन्होंने पूछा उपाय बताइए। उपाय ये है कि आप जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को आप अपनी तरफ से सुख दीजिए। सुख देने की इच्छा से लेने का ये स्वभाव शुद्ध होगा। जो मनुष्य अपना भोजन करता है वो सुख होता है, परंतु जिसके दूसरे भोजन कराने में सुख होता है उसके अपने भोजन में सुख नहीं होता इतना। जब आप औरों को सुखी देखना चाहेंगे, और कैसे सुख हो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, किसी तरह से इनको सुख हो जाए, ऐसा सुख देना चाहोगे तो आपका संयोजन सुख से इच्छा मिट जाएगी। करके देख लो आप। जैसे मैंने देखा है, थर्ड क्लास में बैठे हैं, बैठने की जगह पूरी मिली नहीं है, स्त्री बच्चे हैं वो बैठे हैं, बैठ खड़ो भाई, स्त्रियां बैठी है बैठन दो। वो गोदी में बालक को लेकर के बैठी है, ऐसी भीड़ में बालक को सुला देती है, आप दुपा देती है। दूसरे को सुख पहुंचाने में अपने सुख का त्याग होता है, प्रत्यक्ष बात है। शिष्य होता है गुरु की सेवा में, सुख पहुंचाने से सेवा में आनंद आता है, उस आनंद से संसार का सुख मिट जाता है, मिट जाती है। मैंने ऐसे शरीर से शिष्य देखे, गुरु महाराज भीतर सोए हैं, संधि का समय है, वो बाहर सोते हैं, ऐसे मैंने दर्शन किए हैं खुद। तो महाराज बाहर निकलेंगे तो जूती ठंडी रहेगी, तो जूतियों को ऐसे कर सोता है, महाराज बाहर निकल जूती पहना देता है, ऐसा भी मैंने देखा। तो दूसरे के सुख से अपने सुख की इच्छा मिटती है। आपसे मैं बड़े जोर से कहता हूँ, करके देखो। आपके रसगुल्ला खाने की ज्यादा मन में है तो गरीब बालक जिनको रोटी भी तंगी से मिलती हो, ऐसे बच्चों को आपको बढ़िया लगे रसगुल्ले, उनको खिलाओ, कुछ खिला कर देखो, आपकी उसी रुचि रहती है क्या, करके देखो। दूसरों के सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। अपने सुख में लगे रहोगे कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरे प्राणियों के हित में रत होते हैं, उसका आपको हित मिलता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, ये संसार है इसमें उल्टा दिखता है। मैं दर्पण में देखता हूँ तो उत्तराभिमुख में बैठा हूँ, तो दर्पण का मुख दक्षिणाभिमुख होगा, हमारा दाया बाया होगा, बाया दाहना होगा, उल्टा दिखेगा। तो इस तरह संसार में जो रचे पचे हैं वो कितने ही, ये जो अपने सुख पाने की इच्छा है वो उसका भाई है, उसको सुख कैसे मिलेगा, आप बताओ, आप करके देखो। सर्वभूत हिते रता, तब तक जब तक नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। स्वार्थ में तो कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, ये नीचे से नीचे प्राणी भी अपने स्वार्थ में है। अगर मनुष्य होकर के अपने ही स्वार्थ में, अपने ही सुख में, अपने ही आगे में, अपनी प्रशंसा में आप सुखी होते हो तो मनुष्य बड़ा क्या हुआ। दूसरों को सुख देना और भगवान को याद करना ये खास बात है। संसार के साथ संबंध छूटता है संसार का सुख न लेने से, सुख लेने से संबंध जड़ता है। तो फिर कारण गुण संगो से सदस्य दियोरी जनों सुख, गुणों के साथ संग होगा तो असत योनी मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। कितने ही आप पढ़ जाओ, कितने ऊंचे कुल के हो जाओ, कितने संत बन जाओ, कितने त्यागी का स्वांग धारण कर दो, पर जब तक संस्पर्शजन्य संबंध से सुख भोगे तब तक रमण नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। मिटता हो तो बताओ आप कैसे मिटेगा। सुख लोलुपता यही तो है, स्मरण भाव चंते कलेवरम तम तम ये वेदिवंत सदा तद्भाव भावित तो सुख की स्पृशा जब तक यह है, मान की स्पृशा जब तक स्पृहा है, आदर की जब तक स्पृहा है, तब तक उसको शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति तो त्याग करते तत्काल शांति मिलती है। त्यागात शांति अनंतर अंतर नहीं पड़ता, देगी नहीं होती। मैं 30% का त्याग में सुख मिलता है, मलिन से मलिन चीज का भी त्याग से सुख मिलता है, तो श्रेष्ठ सुख त्याग सुखों को त्याग सुख मिलेगा। अरे एक वृद्धि ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा बुद्धि मानने की बुद्धि है, अनित्य नित्य अनित नाशवान संसार के सुख के त्याग से अमृता ही सुख मिलता है। संसार में बाजरा पावे तो बाजरा की खेती होती है, ज्वार ज्वार की होती है। यहाँ त्याग को तो अनित्य सुख का और मिलेगा सत्य सुख। अनित्य सुख से त्यागने से नित्य सुख मिलता है। ये वैराग्यवान त्यागी आदमी जानते हैं इस बात को। मेरा तो इतना विचार है कि सत्संग करने वाले सब जानते हैं, जिन नहीं जानते हैं तो वो सत्संग किया नहीं है, अभी तक सत्संग किया नहीं है। ये सब के अनुभव की बात है। त्यागात शांति अंतरम, तो त्याग क्या, शुभ बुद्धि का त्याग करना है। ये साधु होना ही त्याग नहीं है, साधु में तो ये तो स्वाग है त्याग का। त्याग का स्वाग है, त्याग क्या, स्वार्थ का त्याग दूसरे की सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, बड़े सुख होगा उसको। करके देखो ये तो बात प्रत्यक्ष है। आप किसी को रास्ता भी बता दोगे कि किधर जाओ, प्यार से जाओ, ऐसे प्यार से आदर से रास्ता बता दो, आप तो हृदय में शांति मिलेगी आपको। प्रत्यक्ष बात है, आप बताओ, किसी अनुभव की बात नहीं है। जहां दूसरे को सुख पहुंचाया अपने सुख की इच्छा में थे। एक सज्जन थे, वो साधु बात सुनाई कि मेरा ब्याह हुआ तो पहले एक दिन बजे के बजे में आम मिला, वो पहले ही पहले आम मिला, बढ़िया था, तो मैंने ना खाकर स्त्री को दिया। विचार आया कि ये मुंह तो नजीक था, क्यों नहीं दिया कि उसको सुख हो जाए, उसको आराम मिले, तो मैंने नहीं खाया, उसको दिया। संत हो गए वो, सत हो गए। अरे दूसरे को सुख देने से सुख होता है। अनुभव का आदर करो, करो आदर। सब जितने भाई बहन जिन बहनों को तो बहुत विशेषता से इसका अनुभव है। आज पंडित जी महाराज का आदर कर भोजन करो, आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। जिसको आप पूज्य समझे हो, आदर नहीं समझते हो, उसको आराम पहुंचाना, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको गरीब समझे हो, अपाहिज समझते हो, आरक्षित समझते हो, उसको रोटी खिलाओ, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। बड़ा से छोटे तक सब देख लो। पतिव्रता होती है वो अपने भोजन करेंगे पहले। पति के भोजन करने से जो सुख मिलता है, अपने भोजन करने से सुख नहीं मिलता। उदारता जिसके भीतर है, वो दूसरे को सुख देने से जो सुख मिलता है, वो अपने सुख में सुख नहीं मिलता। ऊंचे से ऊंची स्थिति प्रेम की बताइए, तत्सुखे सुखित, भगवान के सुख में सुख होता है। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सुख लोलू का आदमी सुखी होगा, महान दुख भोगना पड़ेगा, इस बार दुख योने ये होते, वे दुख के कारण है, जो सुख है संतुलन होगा। दूसरों को दो सुख पहुंचाओ, सुख है, आदर है, मान है, सत्कार है, ये लेने का नहीं है, ये लेने का है, ये लेने का नहीं है। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने सुख की इच्छा बढ़ती है, करके देख लो, कहीं फैल होता ही नहीं है। आपकी नींद बढ़ जाएगी सुख सुख हो, पहले घर से शुरू कर दो, घर में से माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार भाई भुजाई भतीजा, इनको आराम कैसे मिले, ऐसे कलम मंगल रहे। देश के सुख बनाने के लिए फांसी चढ़ गए, हमारा देश सुखी हो जाए, फांसी कोई मामूली चीज है, हमारा देश आजाद हो जाए। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए फांसी स्वीकार कर दी, खुद ही राम का वज्र बढ़ गया। फांसी का हुक्म होने के बाद खुशी हो गई, प्रसन्नता आई कि हमारा देश, उस देश के लिए मैं फांसी चढ़ रहा हूं, दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं। कर्णस्तम शिविर मानसो ददो दधीज रस्ती नहीं नास्त्य दे महात्मा नाम कर्णस्तम। वो नैसर्गिक कमर से था, त्वचा उतार करके अपन दे दी, शिव ने मांस दे दिया, दादी जी ने हड्डियां दे दी, किसको? बिना कान सिर काटने वाले इंद्र को, कोई कसूर नहीं, ब्रह्म विद्या दे दी दूसरे को, सिर काट दिया इंद्र ने, और वो जब मांगने आया हड्डियां दे दी शरीर छोड़ करके। तो देने में जो सुख होता है लेने में सुख नहीं होता, परंतु गधे और कुत्ते की तरह होते हैं, लेते ही लेते हैं, उनको पता नहीं, बात जानते नहीं, वो ये क्या क्या जाने, वो माया का मजबूर बंदो कहा जा रहे बंदी, वो क्या जानेगा? देने वाले जितने हुए हैं वो कितने क्या दान कर दिया है, हरिश्चंद्र ने दान दिया, क्या वो मुरू थे कि बेसमझ थे? लड़े वाले उतना दिए, देने में आनंद है, ये थोड़ा सा दे करके देखो, आप लड़े लड़े को सुख भोगते हो वो समझ नहीं सकते। मेरा इष्ट तो है श्याम सुंदर, तो मुझे राम राम जपना चाहिए, श्याम श्याम जपना चाहिए, राम राम जपो, आप जो सुगंध लगे आपको, मीठा लगे, सुगम लगे, अच्छा लगे, उस नाम को जपो। जप में ये नहीं यही जपो, ये तो संप्रदाय की चीज है, अपनी अपनी संप्रदाय में वो कहेंगे, परंतु आपका कल्याण है जिसमें आपकी रुचि हो, प्यार हो, मीठा को नाम जपो। इष्ट तो है श्याम सुंदर भगवान, और श्याम सुंदर होने में जब श्याम श्याम जप सकते हो, राम राम भी जप सकते हो, क्योंकि सहस्त्र नाम शब्द है, रामो विरामो विजो मार्गो नयो नया नया, ये सब आता है सहस्त्र नाम में, तो सब नाम भगवान, श्याम सुंदर राम राम ही भगवान का नाम है, निसंकोच चलो। श्याम पाप पुण्य अलग अलग भोगना पड़ता है या पुण्य में पाप कट जाता है? पाप और पुण्य जो है अलग अलग भोगना पड़ता है या पुण्य में जो किया उसमें पाप नहीं कटता? नहीं, अलग अलग है, पाप दोनों अलग चीज है, पुण्य है वो दीवान की है, और जो पाप है वो ये है फौजदारी, क्या फौजदारी, फौजदारी, फौजदारी, फौजदारी मुकदमा अलग होता है, दीवानी अलग होता है, कैसे कटेगा? पाप अलग होगा, पाप और पुण्य अलग हो गए, नहीं तो पाप पाप रहे तो पुण्य पुण्य रहेगा, पाप से पुण्य कट जाएगा, पुण्य से पाप कट जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, अलग अलग होते हैं दोनों। हाँ प्रायश्चित रूप से किया जाए तो पाप कटता है, प्रायश्चित तो किया जाए कि ये पाप हो गया है, उस पाप कटते हैं। हमारी संकल्प सुना है कि नहीं? मेरे तो इतना असर पड़ा कि ऋषि मुनियों ने कितनी कृपा की है, हमारी संकल्प सुना तो ऐसी मन में आई, ऋषि मुनियों से गुण कोई हो नहीं सकता, कितनी कृपा की है, शरीर से वाणी से मन से होने वाले महाराज ऐसी लाएंगे लाई लगी, कितना बड़ा संकल्प है, सब तरह के पाप नष्ट हो जाए, ऋषियों की महिमा कोई कह नहीं सकता, जितना उपकार कोई कह नहीं सकता, ऐसे बताया। जो जिन्हें लेना है जिन्हें लेकर पहले जो पंचगव्य भक्षण है पाना है सिद्ध होना है, बड़ा अच्छा पाप नष्ट होते, गोमूत्र गोबर दूध दही घी पंचगव्य है, ये महाराज बताते हैं। देखो आज का विधि पूर्वक काम करने वाले बहुत कम ने, करवाने बहुत कम मिलेंगे, करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक क्रिया करना छोड़ दिया है, ब्राह्मण छोड़ दे, पंडितों के लड़के अंग्रेजी विद्वान हो रहे हैं, संत छोड़ दिया है, तो आज ऐसी विधि पूर्वक काम आएगी नहीं मिलेगा आपको, जैसे महाराज आए हैं ठीक तरह से करते हैं, विधि पूर्वक ठीक काम बहुत कम मिलेगा। लोग करने वाले छोड़ दिए, ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने बताओ और कौन चढ़ेगा, जो ब्राह्मण ही छोड़ दे तो कौन कौन करेगा, किस कौन बताएगा? इस वास्ते विधि पूर्व कार्य करो, विधि दृष्ट हो यही जेते यष्टि माना समाधान ऐसा है साथ का। आजकल टैक्स की चोरी के बिना तो रहा नहीं जाता है, टैक्स मतलब कब टैक्स पूरा देना बड़ा कठिन हो गया है, टैक्स पूरा देना कठिन हो गया है, तो बचा करके थोड़ा सा उसमें से अच्छे काम में लगा दें तो धन शुद्ध हो जाएगा क्या? देखो देखो देखो सच्ची बात बता मैं, आप चोरी करके सिर्फ टैक्स और इनकम टैक्स बचाओगे और पुण्य में लगाओगे तो आपके पुण्य की इच्छा है कि धन की इच्छा है? आप तटो लो, अपनी नीयत क्या है, नियत धन का महत्व है, सदाचार का महत्व नहीं है, झूठ कपट करके बचा रहना, झूठ कपट तो भले ही कर लो पर धन बच जाए तो धन का महत्व है। वो झूठ कपट का इतना अपराध आप नहीं मानते, धन कीमती है और झूठ कपट मामूली है, जालसाजी मामूली है, धन बढ़िया है। तो आपके मन में धन का महत्व है, वो धन आपका कल्याण नहीं करेगा, पतन करेगा। आप अगर पीछे पुण्य करना चाहते हैं तो पहले पाप ही क्यों करते हैं? हमारे घर में गलत चलती है ऐसा, ये नाली में से कादा लगा ले क्योंकि हमारे घर से धो लेंगे, छटांग पर कादा है, छटांग पर पानी से डूब जाएगा, पाप से कमाएगा पूरा का पूरा धन दो तो पाप करने कटेगा। पूरा का पूरा पाप से कमाया हुआ धन दिया जाए तो भी पाप नहीं कटेगा, धन से पाप कट जाएगा। धन तो प्रायश्चित है, जो आगंतुक दोष हो जाते हैं वो धन के दोष वे कटते हैं दान पुण्य से, पाप पूर्व कमाया पाप से कटेगा नहीं, पूरा का पूरा धन नहीं कटेगा। कपड़ा खराब हो जो नाली में करके धोते हैं, कितना ही धो लो भीतर में बैठ गया वो तो अंश नहीं मिटेगा। छटांग भर पाप का दा छटांग बनाने से ठीक हो जाएगा, छटांग जगह से ठीक हो जाएगा, कभी ठीक नहीं होगा। नियत क्या है? नियत भीतर में महत्व पर पैसा का है धर्म का है। अगर पैसा हो नहीं असत्य संपात गुंजा, ग्रीष्म हो ये कोटि गुंजा, असत्य के समान पाप ही नहीं है कोई। असत्य बोलते हो, असत्य लिखते हो, कितना पाप है, वो पाप कट जाएगा थोड़ा दान पुण्य करने से, सबका सब करने में नहीं कटेगा। आपके दान पुण्य ठीक समझते हो तो पाप कमाते क्यों हो, पाप धोना ही है तो फिर लगाते क्यों हो। प्रख्यालना दीपंक से दूरादा स्पष्ट वरम धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहिता, धर्म के लिए ही धन की चेष्टा है उसे निरीहिता सी है। प्रख्यालना दीपंक से दूरादा स्पष्ट वरम, तो कादर न लगाना बढ़िया है तो पहले झूठ कर बचाए नहीं। दूसरी बात, आपको कमाना ही काम चलता, सरकार ने पहले से भी अभी ढिलाई करी है, इनकम टैक्स कम लगता है, ये बड़ा भगवान की बड़ी भारी कृपा है। क्या निर्वाह मात्र करो, संग्रह मत करो, निर्वाह के लिए आपकी कमी नहीं है, सरकार कानून नहीं है निर्वाह नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं है। अधिक कमाते हो तो टैक्स अधिक होता है, तो अधिक तुम्हारे संग्रह करना चाहते हो, आप कहां पुण्य करना चाहते हैं? अगर आप ऐसी बात है तो खर्चे घर सही तरह से अपना न्याय युक्त जितना शुद्ध कमा सके उतना टैक्स लगेगा ही नहीं। टैक्स डालने वाले को पूछो कितना माफी है। आजकल टैक्स बहुत कम हो गया महाराज जी, बहुत कम कर दिया, रुपए में 30 पैसे है, 100 में 30 पैसे, 100 रुपए पर 30 पैसे टैक्स कर दिया सरकार ने ना, चाहे कितना 10 लाख कमाओ से 20 लाख कमाओ से ज्यादा कमाओ जो लगा लगेगा, ज्यादा कमाने पर नहीं है, ज्यादा कमाने पर उतना ही आजकल। अच्छा हाँ, 30 पैसा 100 रुपए में बोलो। वैसे सृष्टांश मुर्जी आगे रखीता रहा पर सृष्टांश रहा, तो आप अच्छी तरह से न्यायपूर्वक काम करते हुए निर्वाह कर सकते हो अच्छी तरह से, अन्याय करने की जरूरत नहीं है। क्या बात पूछ रहा है कि टैक्स को भी दुरुपयोग होगा, सरकार जो टैक्स लेवा है जिसका को भी दुरुपयोग होगा, तो बेटे आप व्यापार ईमानदारी से करने के बाद यदि टैक्स न बचा करके यदि उन्हें कोई अच्छा कार्य में लगाया जावे तो ये मैं कोई दोष है के? आप तो विचार करो, अच्छा कार्य में लगाया जाए तो बुरा कार्य करो ही क्यों, ये बताओ। अच्छे कार्य का अगर कीमत है तो बुरा कार्य करेगा वो? अच्छे कार्य की कीमत है जिसके हृदय में, वो बुरा कार्य करेगा क्या? नीत कहा है अच्छे कार्य, अच्छे कार्य तो कीमत नहीं है, कीमत पैसे की। देखो भाई विचार करो, सभी नीत मेरी बात को काटो। सत्य की अगर आपकी कीमत है, झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलने वाले को तो 5 रुपया दे दो सत्य गवाही दे देगा, पर जो सच बोलने वाले को 100 रुपया दो तो बोले कि जब मैं कह रहा हूँ 100 रुपया देता है थूकू दे, झूठ बोलूंगा मैं? सत्य की जिसकी कीमत है वो असत्य नहीं बोल सकता। शिवी दत्ती हरिचंद नरेशा, उन्होंने सत्य की कीमत करी है, धन की कीमत करी है। दुरुपयोग करता है, आप दुरुपयोग मत करो, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भुवन को हार। अपनी नीयत क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। सज्जनों को सदा ही अपनी तरफ देखना, औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। औरों की तरफ देखने वाला धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। अपने अवगुणों को देखे, अवगुणों को दूर करेगा, वो धर्मात्मा हो ही जाएगा। क्या औरों को देखने वाला कोई नहीं होगा। सच्ची बात है, आप समझो। दुर्गुण त्याग करो। तो बताओ, खेमका जी की बात का फिर आप विचार करो। खेमका जी कह रहे हैं, मैं पूरा नहीं समझाऊ, समझाओ। आपके धर्म का, पुण्य का, सत्य का आदर नहीं है। आदमी के आचरणों की कीमत है कि वर्ण आश्रम से ऊंचे आदर कीमत है। कीमत आप गहरा उतर करके देखो तो सदाचार की कीमत है, दुराचार की कीमत नहीं है। आप दुख पा करके, कष्ट उठा करके भी सदाचारी बनोगे, सत्यवादी बनोगे, उसे जो शांति मिलेगी दान पुण्य से नहीं मिलेगी। कभी करके देख लो जाए कैसे मिलेगी। आपकी कीमत पैसों की है, हृदय में आदर, आदर धर्म का होना चाहिए, आदर सत्य का होना चाहिए। सत्य की तो हत्या करते हो, फिर हम लोग अच्छे काम में लगा दे, सरकार किसी लगा तो सरकार की जिम्मेवारी, आप पर जिम्मेवारी नहीं है। आप अपने पाप में चलते हो तो आप पर जिम्मेवारी उसकी। सरकार का काम उठपटांग होता है, टैक्स लेकर खराब काम करती है तो सरकार करती है। तो आप उसमें भागीदार होना चाहते हो पापों में, आप लगेगी नहीं। शारीरिक केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम् कहता है पाप होता है, पाप लगता नहीं, केवल निर्वाह मात्र करता है उसमें पाप नहीं लगता। खेर आपके विहित काम है, विहित काम करते हुए जो स्वभाव आनुषंगिक पाप हो, जो पाप लगता नहीं, वो नियत अच्छी है उसकी। नियत ही खराब है कि हम अच्छे काम में लगेंगे क्योंकि पहले बुरा काम करेंगे, तो बुरा काम करो ही। जो अच्छा ही काम करना है तो बुरा ही करते ही क्यों, उत्तर दो उसका। अच्छे काम की सत्यता की अगर आपकी महिमा है, आपका उसका आदर है, तो असत्य को करते क्यों, देते क्यों हो, ये आदर नहीं है। बोलो, एक व्यापारी भरता है, नहीं नहीं बोलो, जो आपके समस्या है, व्यापारी भरते मतलब है कि एक व्यापारी को टैक्स दे दिया, एक व्यापारी को टैक्स दे दिया और दूसरे व्यापारी टैक्स नहीं देते हैं, तो उसके मुकाबले में वो सक नहीं पाता है। मैं पूरा समझा नहीं। जैसे एक व्यापारी को टैक्स लग गया, एक व्यापारी टैक्स लगा, हाँ, दूसरों को लगा नहीं, दूसरों ने दिया नहीं, तो वो उनके मुकाबले में कैसे सकेगा। तो वो नहीं सकेगा, तो कष्ट होगा, वो कष्ट तपस्या होगी। तपस्या क्यों करते हैं लोग, धर्म पालन करने के लिए। देखो पंचाग्नि तपना, सुनो, पंचाग्नि तपना आदि तपस्याओं का उतना फल नहीं है जितना धर्म पालन करते हुए कष्ट सहने का पुण्य है। जान करके तपो आप कष्ट से हो, उस कष्ट का इतना पुण्य नहीं है जितना अपना धर्म पालन करते हुए स्वाद संग पाप दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, उस तप का बड़ा भय महात्म है। हरिश्चंद्र सब कुछ चला गया, तो ऐसे राज तो बहुतों का चला गया, पर हरिश्चंद्र का इनाम क्यों है, उस धर्म के लिए हुआ हुआ। तो धर्म के लिए जो कष्ट है वो बहुत ऊंचा मतलब है। ऐसा धर्म मिलता कहाँ है। मैं कहाँ रहता हूँ, यही तो बात है कि ध्यान के अंदर मैं दो दो घंटे गायब हो जाता हूँ। अच्छा, तो हर जी क्या चीज मुझे नहीं जी, हर जी क्या, हर जी क्या, हानि क्या हुई। नहीं, मैं यही चीज का बता दू, वहाँ कोई चीज के बारे में मालूम जाने का तो पता ही नहीं होता कब गए। अगर आते हैं शरीर के अंदर जब एकदम अचानक ही, शरीर चेतन हो जाता है। ये क्या बात है, नींद में सब बेहोश हो जाते हैं, क्या हुआ उसका? बेहोश होना कोई मातम थोड़ी है, नींद में सब बेहोश होते हैं, कोई मातम हो जाएगा? कुछ भी याद नहीं रहना ये ऊंची बात नहीं है, और क्लोरोफिल से सुना तो मूर्छा हो जाएगी, कुछ होश नहीं जाएगा। कुछ होश नहीं रहना ये कीमती चीज नहीं है, कुछ भी होश नहीं रहना, कुछ भी कोई पता नहीं शरीर में, तो मैं कहूँ कुछ भी पता नहीं का मातम नहीं है। समाधि होती है वो परमात्मा को जागते है, सर्वान इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापर ये आत्म संयम योगालु जुभति ज्ञान दीपी थे, योग से ही तो खींचते हैं प्राणों को, ज्ञान की दीप्ति रहनी चाहिए। चेतन जब तक रहता है, जब जाते हैं जब चेतन का पता नहीं होता कि कैसे गए, ठीक है ना, जब तो सिर्फ एक घुमा सा। मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं बात कहता हूँ कि ज्ञान की दीप्ति रहे और संसार का ज्ञान न रहे वो तो है समाधि, और कुछ भी ज्ञान नहीं रहा ये है बेहोशी। बेहोशी का मात्र नहीं है, समाधि का मात्र है। समाधि मेरा बोलना, मेरा अंतर है, मैं खुद ही आदमी रिटायर हूँ, सीधे मेरा बोलना मंत्र है, मेरा आत्मा मंत्र नहीं। मन परमात्म तत्व में वृत्ति रहे, शांति आनंद रहेगा तो वो पुण्य है, अच्छा है, उत्तम है। बस बचिए, मेरी गवाह, मेरी गवाह लेते हो इससे मालूम होता है आपके बढ़िया चीज नहीं है, दूसरे को वाला नहीं जाकर भोजन करना है तुमसे पूछता, मैं तृप्त हुआ नहीं भाई। मैंने आप परमात्मा रहते हैं बहुत ठीक है, पर बेहोशी चीज नहीं है, बेहोशी का मातम नहीं है, परमात्मा से ही मातम है। नारायण नारायण नारायण हो गया पड़ती उस चीज की, दूसरे को सस्ती पड़ती है, हम टैक्स दे देते हैं ईमानदारी से तो हमारे तो दाम ज्यादा पड़ जाती है, और दूसरे को सस्ती पड़ती है तो हमारा व्यापार बंद हो जाता है। व्यापार बंद नहीं होगा, व्यापार बंद भी हो जाए तो रोटी बंद नहीं होगी आपकी, रोटी बंद नहीं होगी, व्यापार बंद हो जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। आप हम जब माँ के बाहर आए पेट से तो दूध हमारे तैयार मिला, ये भगवान का प्रबंध है, निर्वाह की चीज मिलेगी। व्यापार बंद हो तो और कोई तंग होगा, आपको रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, आप भूखो मर मर जाओ ये बात नहीं होगी। धर्म पालन करते हुए अरे मर जाए तो स्वधर्म निधन श्रेय, अपने धर्म पालन करते मर्जी हुई तो मृत्यु श्रेष्ठ है, जीने धर्म पाप करके जीना श्रेष्ठ नहीं है, पाप करके जीना श्रेष्ठ नहीं है। गीता कहती है स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म पालन करते हुए मर जाए तो मुक्ति है, कल्याण है, वो कष्ट में महान आनंद है, ऐसा कष्ट कहा मिलता है। पाप करते हुए कष्ट तो दुर्गम ही भोगते हैं, गणे भोगते हैं, पर सुख करते हैं, अच्छा काम करते हुए कष्ट। शिवित अधीश हरिश्चंद्र नरेश नाम क्यों हुआ उनका? धर्म के लिए, नरेश है धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के लिए कलेशा, तो धर्म के लिए क्लेश रहना तो बड़े भाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप न्याय युक्त काम करते हुए रोटी न मिले बड़े बढ़िया होगा, उत्तम होगा, आपके श्रेष्ठ होगा, चिंता मत करो। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, ऋषि चिंता क्यों करे साधु हो जावे तो ठीक है, व्यापार कर महाराज जी साधु हो जाओ जब तो ठीक है, व्यापार के को नहीं पुसा सके। मैं कहता हूँ व्यापार में भी आजकल सरकार ने बहुत छूट दी है, व्यापार को तेजी से टैक्स में समस्या है, अभी इनकम टैक्स में तो छूट दे दी सरकार ने बहुत ज्यादा, सेल्स टैक्स में बड़ी समस्या भी है महाराज जी, तो उसमें कठिनाई पड़ती है उनका टैक्स तो कठिनाई तो पड़ती है। धर्म पालन करने में अगर सुख होता आराम मिलता तो सब धर्मात्मा हो जाते, धर्म के पालन करने में सुख होता है रुपये मिलते या सुख होता है तो धर्मात्मा कौन नहीं होता बताओ, धर्म पालन करने में सुख मिलता है रुपये मिलते तो कौन धर्मात्मा नहीं होता बताओ, उत्तर दो इसका। धर्म पालन करने में रुपये मिलते आराम रहता भोग मिलता तो धर्मात्मा कौन नहीं होता, धर्म पालन में कष्ट होता है भाई। अमृत रूपम तत्सु सात्विक रूपम और विषय सेवकार यह तो देख रहे हैं परिणाम विषय सुमराज आप भगवान को याद रखते हुए धर्म पूर्वक काम करो। ऐसा हुआ है, होता है। आज बहुत टैक्स था, उस समय की बात मैंने सुनी है, चर्चा होती है कि ऐसी वो कौन दुकान है जिसमें कि सच्चाई के साथ टैक्स लेता है। उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं मैं। ऐसा बहुत ज्यादा टैक्स उस समय की बात है, संसद में विचार हुआ। कैसे एक आदमी है पूरा टैक्स लेता है। शेठ जी के यहां गीता प्रेस की मैंने देखी बात, स्टेशन से आ रहे हैं कि तुम कुछ टैक्स की बात करेंगे, नहीं है कौन गीता प्रेस के, अच्छा चले जाओ। आ बात आज मैंने देखी है, मैंने आज से 10-15-20 वर्ष पहली बात है, स्टेशन जा रहे हैं गीता प्रेस का, अच्छा जाओ। अरे गीता प्रेस जब टैक्स की चीज होती है स्वयं जाकर दिखाते हैं कि हमारी ये टैक्स की चीज है। तो इतनी इज्जत गीता प्रेस की आज है, अब है कि नहीं, मैं 20 वर्ष में थी है बस, मैं देखी हुई है। अब तो ये जवाब लग रहा कैसा है गीता प्रेस का, अच्छा जाओ दुनिया में देखो स्वयं टैक्स की चीज हो जाकर के देखो हमारे। महाराज वो टैक्स देना था नहीं, दुकान पर बैठे आदमी को बुलाया कि वो आओ हमें टैक्स देना है, ऐसी बात ना हुई है गीता प्रेस की। तब गीता प्रेस की इज्जत है, आपकी इज्जत बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, पर थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत अच्छा होता बहुत, आप धर्म का पालन करो तो आपका आदर बढ़ेगा, आपकी प्रशंसा होगी, विशेषता हो जाएगी। समान इज्जत है क्या आप बताओ? जो भी गीता प्रेस पूरा ठीक नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। शेर जी स्वयं कहते थे हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, इतने पर भी ऐसी है।